Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Abrikozendag. En Frank van Pamelen dichtte in de eeuwige almanak: ik zoek iets met pit erin, zei hij achterloos. En ruilde zijn vriendin voor een abrikoos. Arie Lenkeek is zometeen in de villa. Hij bedenkt woonconcepten en hij is de schrijver van het boek Concept Wooncoöperatie, over een woonvorm die kan helpen bij de vastgelopen woningmarkt. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. Toen werden de daders van de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo door de politie doodgeschoten. En hoe is het om visueel beperkt te zijn in een samenleving die steeds visueler wordt? Daarover gaat de Max-documentaire Blind Vertrouwen, waarin Annemarie Nodelijk te zien is. En zij is zometeen ook hier. Maar eerst, bakkers klaar. Bakken maar. Zo begint André van Duin altijd het populaire Max-programma. In 2022 won Enzo Perez Laboudet Heel Holland Bakt. En hij deed dat als eerste vegan bakker. Al zijn baksels waren zonder zuivel en eieren gemaakt. En dat kan dus gewoon. Bij het ROC in Amsterdam kunnen Enzo's in de dop vanaf komend schooljaar een complete vegan patisserieopleiding volgen. En een van de docenten daar in Amsterdam is Dennis de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. De eerste vegetarische patisserieopleiding in Nederland. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, eigenlijk door de vraag vanuit het werkveld en onze studenten. Hè. Wij merken dat de jongeren nogal duurzaam ingesteld zijn. En we krijgen steeds meer de vraag tijdens onze praktijklessen: goh, waarom doen we zo weinig met vegan baksels? En ja, dat heeft ons eigenlijk aan het denken gezet. Van ja, jullie hebben gelijk, daar moeten we iets mee. En ja, zo zijn we er eigenlijk op gekomen om het te gaan ontwikkelen. Ja. Heb je Enzo bezig gezien in Heel Holland Bakt in 2022? Nou, heel sommier, want ik kijk er niet heel veel naar. Ik kijk weinig tv, maar ik heb er wel iets van meegekregen. Ja. Ja, want hij heeft daar natuurlijk te maken met Robert van Beekhoven. Dat is ook een man van de oude stempel. En die had al van tevoren tegen hem gezegd: hartstikke leuk plan van jou, maar als het allemaal niks is, dan zal ik het ook keihard zeggen. Maar die was dus voortdurend verrast over de manier waarop die Enzo eigenlijk de alternatieven had bedacht. Ja, dat klopt. En toen wij ermee bezig gingen, verrasten het onszelf ook. En er zijn zelfs producten die we lekkerder vinden dan de dierlijke varianten. Dus dat is echt wel verrassend. Ja. Is alles te maken met varianten, zeg maar, van, nou ja, ik noem maar even boter en eieren? Ja, in principe wel, ja. Vertel eens, hoe pak je dat aan? Nou ja, wij zijn begonnen met de ontwikkeling door alles vanuit onze kennis die we al hadden te gaan bakken. Hè. Dus eigenlijk gewoon direct de bakkerij in en we gaan het vegan maken. Nou, dat viel heel erg tegen, want heel veel mislukte. En toen moesten we echt terug naar de basis om vanuit de theorie en de grondstof dus te kijken van wat is de werking van de grondstof en wat heb je nodig om te bereiken wat je wil bereiken met een product. En echt puur vanuit de theorie zijn we recepten gaan ontwikkelen en toen we het eenmaal begrepen, toen ging het heel hard. Ja, want het is met jullie eigenlijk net als met koks, traditionele koks, die gooien ook overal veel roomboter bij en dat smaakt natuurlijk altijd goed. Ja. Bij wijze van spreken, margarine is al vies. Ja, zo ben ik zelf ook opgevoed in de bakkerij. Hè. Van margarine, dat komt er bij ons niet in. Maar tegenwoordig is de kwaliteit van de margarine zeker heel erg goed. En ze noemen het ook vegan boter tegenwoordig. En nou, het is bijna niet. Het verschil is niet te proeven. Ja. Kun je eens wat voorbeelden geven? Bijvoorbeeld, het is natuurlijk meer dan alleen maar taarten bakken en zo, bonbons, ik noem maar even wat. Ja, daar wordt vooral alles ook in gebruikt tegenwoordig. Wat zijn alternatieven daarvoor? Nou ja, alternatieven voor bijvoorbeeld een macaron, hè, die van eiwit gemaakt wordt. Ja, wij zijn erin geslaagd om met een recept van aardappeleiwitten en bindmiddelen en gommen, om daar de lucht mee te behouden. Hè. Want ja, eiwitten, zodra je dat gaat verhitten, dan gaat het stremmen. En dat houdt eigenlijk de lucht vast in je producten tijdens het bakproces. En je kan bijvoorbeeld een aquafaba, dat is kookvocht van kikkererwten. Ja. Daar zou je bijvoorbeeld ook een schuim mee kunnen draaien. Alleen als je dat gaat bakken, dan knappen de luchtbellen kapot. En ja, dat is vreemd. En dat hebben we dus op weten te vangen met gommen. Die komen uit bomen en uit zeewier. En daarmee is het echt niet van dierlijk te onderscheiden op dit moment. Ja. En je zegt zelfs, sommige dingen zijn zelfs lekkerder. Gisteren ook een man die toch een naam heeft gemaakt als patissier. Dat is Rudolf van Veen. Die heeft geloof ik de eerste veganistische macarons geproefd. Wat vond u ervan? Ja, hij vond ze zalig. En hij zei ook van, nou, als je het niet had gezegd, had ik niet geloofd dat het niet een macaron was die ik gewoon gewend ben. Dus het verschil was bijna niet te proeven. Dus Rudolf was heel erg enthousiast. Ja. Voor jullie als docenten betekent het ook eigenlijk weer even terug naar de schoolbank en dingen uitvinden. Hartstikke leuk dus. En nu maar hopen dat er een vol klaslokaal zit bij de nieuwe opleiding. Ja, dat hopen wij van harte. En we denken ook wel dat het gaat gebeuren. Want zeker bij de jongeren die we hier op school hebben, levert het enorm. En we hebben nu ook een patisserieklas draaien met dierlijke producten. En ik heb al een aantal die zeggen van, nou, als ik klaar ben, wil ik ook nog dezelfde opleiding een keer in vegan gaan doen. Dus puur vanuit interesse. Ja. Nou, dat is echt wel heel leuk. Mooi verhaal. Dank voor de uitleg. Dennis de Jong, hij is patissier en een van de docenten van het ROC in Amsterdam. En dan nieuws via de NOS. Ja, u hoort het, in Winterswijk zijn de voorbereidingen in volle gang voor de schaatsmarathon vanavond. Gelderse dorp heeft de primeur van de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen. Verslaggever Harro Brouwer sprak een dolblije burgemeester. Van harte gefeliciteerd. Ja, super. En vooral een heel groot compliment aan al die vrijwilligers van de Winterswijkse IJsvereniging, die eigenlijk sinds de opening van de baan, 2-3 jaar geleden, hier bezig zijn geweest om nu te zorgen dat we de eerste marathon op natuurreis kunnen gaan rijden. Want die is niet eerder in Winterswijk geweest. Nee, dit is de eerste keer dat we dat hier doen. Er is echt veel geëxperimenteerd de afgelopen jaren. Hoe kun je het beste, het gladste en het snelste ijs maken? En daar ben ik ontzettend trots op. Het was natuurlijk spannend. Het ging tussen Haaksberg en Winterswijk. En toen net na 12 uur kreeg ik een berichtje. Het is nu officieel, we gaan het hier doen. Ja, dan zit je wel even met een grote glimlach aan je kantoor. We zaten met midden in de collegevergadering van burgemeester en wethouder. En iedereen had echt even, yes, we gaan ervoor. Dat betekent dat er ook een hoop volk op af zal komen vandaag. Sporters natuurlijk, maar ook veel media. Mensen uit de Achterhoek, uit heel Nederland. Bent u daarop voorbereid? Ja, we zijn heel goed op voorbereid. Ook met de mensen van de ijsvereniging hebben we de afgelopen maanden gebruikt om, stel dat het zou kunnen, om daar vast vooruit te denken. En daar heb ik alle vertrouwen in dat we daar iets heel moois van maken hier met z'n allen. Want de ijsbaan hier ligt er perfect bij, maar het is een kleine ijs- en skielenbaan, de Witte Poorten waar we nu zijn, de Winterswijkse ijsvereniging. Waar moeten mensen parkeren? Ja, we hebben gelukkig hiernaast een voetbalclub met een grote parkeerplaats. Er is hier parkeerruimte, een klein beetje bij de ijsbaan. En voor de rest gaan we ook een deel van het fietspad afsluiten, waardoor ook daar geparkeerd kan worden. Dus mensen zullen af en toe misschien een stukje moeten lopen, maar het gaat helemaal goed komen vanavond. En dat is dan het fietspad langs de Provinciale Weg? Langs de Provinciale Weg, inderdaad. Bent u zelf ook een schaatsliefhebber? Nou, ik vind het vooral altijd, als ik hier kom, ga ik met een grote glimlach weg. Want iedereen is zo enthousiast en ze zijn zo fanatiek met elkaar bezig. Dus ik ga zelf niet meedoen vandaag, maar wel lekker kijken hier. Want ik, vooral trots ook dat we 3 jaar geleden is deze baan geopend. De derde winter dat we hier nu kunnen schaatsen. En ja, dat is ontzettend mooi om te zien. En goed, het brengt veel samenhorigheid. Dus ik ben ook vooral, ik ga vooral ook genieten van de sfeer hier vandaag. Burgemeester Jos Bengervoort was dat van Winterswijk, in gesprek met NOS-verslaggever Harro Brouwer. Die schaatsmarathon begint vanavond om 7 uur met de vrouwen. En een uur later is het de beurt aan de mannen. En nu zwieren en zwaaien op de radio met Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uit de jaren 60, It's Not Unusual en Tom Jones. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDB. De woningmarkt zit muurvast, maar misschien is de wooncoöperatie wel een van de oplossingen. De gezamenlijke bewoners zijn dan eigenaar van een pand en huren hun eigen woning. Minister van Wonen, Hugo de Jonge, die is enthousiast, maar in de praktijk zijn er nog best wel veel hobbels. En over dat fenomeen wooncoöperatie ga ik praten met Arie Lenkeek, conceptontwikkelaar, en hij schreef ook een boek over deze woonvorm. Hartelijk welkom. Hoi. Eventjes in de woonwereld hebben we het over, in dit geval dus een coöperatie, maar je hebt ook nog een corporatie. Ja, dat is natuurlijk het onhandige aan de Nederlandse taal, dat die twee woorden zo dicht bij elkaar liggen, terwijl er toch twee echt wel behoorlijk verschillende organisatievormen zijn. Want de corporatie is de grote club van die vooral sociale huurwoningen en zo aanbieden. Ja, ja, de corporatie is inderdaad de sociale huurwoningen, die ook helemaal gereguleerd, hè, dus via de woningwet is dan allemaal vastgelegd voor welke doelgroepen. Ja. Met welke huurniveaus. Goede betaalbare huisvesting te bieden voor iedereen. En dat is natuurlijk een van de smaken, huren. Ja. Hè? Dan kan je ook nog particulier huren. Maar huur is dan één, dan heb je te kopen. En dit zou dan een soort derde woonvorm zijn. Ja, dat wordt wel eens de derde weg genoemd. Dat klopt. In zekere zin klopt dat. Omdat je inderdaad, je noemde het net al in de introductie, zei je van het gaat over, je hebt als een groep, als een collectief of als een vereniging, coöperatieve vereniging, ben je gezamenlijk eigenaar van het vastgoed. En vervolgens huur je dat bij jezelf, bij die coöperatieve vereniging. Misschien handig om het aan de hand van een goed voorbeeld te doen, waar het dus nu al werkt. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, maar ik zou eigenlijk twee voorbeelden willen noemen. Het ene is een oud voorbeeld en het andere is een kersvers voorbeeld. Het oude voorbeeld is als je in Amsterdam achter het Concertgebouw naar het Roelof Hartplein gaat. Daar is daar een coöperatieve vereniging samenwerking die sinds 1914, geloof ik, daar ongeveer 700 woningen in bezit heeft. Daar kun je, nou ik zou niet zeggen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar je kan zeer betaalbaar, kunnen die mensen daar, die leden van die vereniging, daar wonen, hartje Amsterdam. En wat voor mensen wonen daar dan? Nou, daar zie je, dat zijn mensen die lid zijn, die het geluk hebben gehad om lid te kunnen worden. Inmiddels kun je geloof ik geen lid meer worden, omdat ze een stop hebben erop gezet. Met een laag lidmaatschapnummer kun je snel een woning daar toegewezen krijgen. Ik bedoel, kijk, want het is nog mooi, want als dat een hofje is met, laten we zeggen, nou ja, ik weet niet of die term nog gangbaar is, juppen, dan ja, daar schiet er ook niet zoveel mee op. Het is toch mooi als dat een gemêleerd gezelschap is. Ja. En iedereen daar ook mogelijkheden heeft om daar te wonen. Ja, Ja, en dan zie je dat dan, het is waanzinnig belangrijk dat als je dit soort initiatieven start, dat je dan vanaf het begin eigenlijk dat goed inbakt in je statuten of in je overeenkomsten. En daar is dat eigenlijk minder goed gegaan, zou je kunnen zeggen. Dus dat is behoorlijk elitair. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dus dat is een oud voorbeeld. Dat is een oud voorbeeld, ja. Maar waarom het nu nog steeds een goed voorbeeld is, is omdat het laat zien dat je deze woningen nog steeds zeer betaalbaar kan houden. Ja, midden in de stad dus. Midden in de grote stad Amsterdam. Ja. Beter, actueler voorbeeld is Amsterdam heeft twee jaar geleden heeft Amsterdam een eigen beleid hiervoor voor coöperatieve woonvormen ingericht, waarbij ze grond ter beschikking stellen, leningen. Een aantal van die plekken zijn inmiddels zover dat ze bouwen. Een goed voorbeeld daarvan is de Nieuwe Meent. Een vers opgericht coöperatieve vereniging, zou je kunnen zeggen. Rond de principes, zoals zij zelf zeggen, van de commoning. Hè, dus het gezamenlijk delen, gemeenschapseconomie, zou je kunnen zeggen. Die zijn net gestart en die hebben juist echt expliciet gezegd, we willen inclusief zijn, we willen ruimte bieden, niet alleen voor ons soort mensen of de gelukkige groep van initiatiefnemers die vanaf het begin betrokken is. Die hebben in hun statuten juist vastgelegd dat een inclusieve en open club moet zijn. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe is de woningmarkt die dus op slot zit, is daar dan mee geholpen? Want als je dat Nieuwe Meent verhaalde, dat is dus een bouwterrein. Daar hadden ook gewoon andere woningen gebouwd kunnen worden bijvoorbeeld. Ja, nou, kijk, het is, als je kijkt naar de acute en actuele situatie in de woningmarkt, dan, laat ik eerlijk zijn, dan is dit een heel ingewikkelde manier om dat op te lossen. Maar als je op iets langere termijn kijkt, en daarom noemde ik net samenwerking, dan zie je dat dit een oplossing is voor een van de fundamentele vragen in de woningmarkt, namelijk, we willen betaalbaar wonen. Hoe garandeer je dat die betaalbaarheid niet alleen voor de eerste koper aan de orde is, en dat dan die vervolgens de waarde van die woning meegaat met de vrije markt en de vrije stijging en soms ook de vrije val van die markt. Maar dat je eigenlijk kan garanderen dat ook op de lange termijn die woningen betaalbaar en beschikbaar zijn. Mm. En aan het begin zet je misschien projectontwikkelaars en zo buitenspel door het op deze manier te doen, met z'n allen voor één, zou ik maar zeggen. Ja, dat is een ander ding. Kijk, waarom ik denk van het is een mooie oplossing. Het zit nu nog een beetje in een niche, maar dat heeft ook mee te maken. Nu wordt dat, als je dit wil, moet je 7 jaar lang bij wijze van spreken jezelf omscholen tot projectontwikkelaar. En dan heb je zo'n project. Nou, ik werk bij een projectontwikkelaar, bouwer, als conceptontwikkelaar. Wij zien natuurlijk juist ook dat dit een manier is, eigenlijk om op een nieuwe manier het opdrachtgeverschap in te richten. Dus die groep kan met elkaar definiëren hoe willen we wonen. Maar die hoeven zich niet om te scholen tot projectontwikkelaar natuurlijk. Maar heeft uw baas niet veel meer belang, u heeft een baas, neem ik aan, toch, bij het bureau waar ik ben. Nee, maar die heeft er toch veel meer belang bij dat de gemeente zegt, nou, hier heb je die grond, die kan je kopen en zet daar een mooi project neer, dan dat je dit aan, in dit geval, die mensen overlaat. Ja, nou ja, goed, je zou kunnen zeggen de kortste klap en de snelste weg. Maar goed, het bedrijf waarbij ik werk, Erik Contour, is juist ook dat we zeggen, we willen sterke buurten, gelukkige bewoners. Dat gaat ook over die lange termijn. Dat gaat niet alleen over wat je nu snel als een hit en run kan doen. Dat is natuurlijk wel snel het beeld. Hè? In de vastgoedwereld wordt snel en veel geld verdiend. Maar ook vanuit gemeenten misschien wel. Want die hebben die terreinen, die hebben die liggen. En die kunnen die dan die kunnen aan verdienen natuurlijk ook. Ja, gemeentes hebben in die zin een beetje een dubbele pet op. Aan de ene kant hebben ze maatschappelijke doelen te dienen, namelijk ook betaalbare woningen. Aan de andere kant zul je zien dat een belangrijk deel van de gemeentebegroting ook via de grond en grondbeleid tot stand moet komen. Dus zeker, daar ligt een opgave. Dus in die zin is bijvoorbeeld Amsterdam daar dan wel een voortrekker in, dat ze toch zeggen van, we vinden het leuk om dit soort projecten een kans te geven. Ja, Amsterdam is in die zin een voortrekker. Dus ik hoop dat het woord voortrekker ook betekent dat er meer volgen. En dan zie je dat Amsterdam expliciet zegt van, we willen dat een aanzienlijk deel van de bouwproductie in de komende periode, ik geloof dat ze naar 10% willen, door coöperaties laten doen. Nou, daarin, als je die sprong wil maken, dan is dat, dan vraagt dat om een goede samenwerking tussen aan de ene kant dus die overheid die dit speelveld definieert, marktpartijen, hè, zoals de partij waar ik bij werk, en ook die collectieven van die gemeenschappen van gebruikers, die opdrachtgevers. En eventueel, als die mensen daar dan wonen, dus in dit geval even dat jongste voorbeeld aanhouden, die Nieuwe Meent, heeft dat nog allerlei voordelen ook, als je daar dan uiteindelijk met z'n allen dat gerealiseerd hebt? Nou, je zult zien dat eigenlijk de manier waarop je woont, dat die diverser en rijker is. In de zin van rijker met meer gedeelde voorzieningen. En meer betrokkenheid ook. Meer misschien. Betrokkenheid op elkaar. Andere oplossingen ook. Bijvoorbeeld als het gaat over hoe ga je om met energie en met energievoorziening die je nodig hebt voor je woning. Dus je ziet dat dit soort collectieve vormen van opdrachtgeverschap ook tot andere types woningen, andere vormen van samenleven kunnen leiden. Zou meer een kans moeten krijgen? Gebeurt nog niet genoeg. In het buitenland wel al, geloof ik. Hè? Ja, het is fascinerend. Daar begon het ook voor mij. Hè. Als je naar steden in Duitsland of in Oostenrijk of in Zwitserland gaat. Ook in andere landen, Engeland ook. Hè. Maar daar zie je het echt. Als je daar bij recente projecten kijkt, dan denk je, hoe kan dit? Hoe kun je op deze manier met elkaar in de stad wonen? En via de fascinatie zou je kunnen zeggen vanuit de architectuur, hè, de kwaliteit daarvan, ja, kwam ik erachter van, daar zit ook een hele machine achter. En dat heet daar die Genossenschaft, hè, of de coöperatie. Mm-hmm. Nou, daarin zou je kunnen zeggen, heeft Nederland een andere afslag genomen op een gegeven moment. Die heeft eigenlijk die volkswoningbouw echt aan de corporatie. Die als stichtingen georganiseerd zijn. Dat is een ander principe, een andere manier van organiseren. Nou, in de landen om ons heen zie je dat het eigenlijk veel gelijkwaardiger verdeeld is tussen die verschillende groepen. Ja. Nou, zei ik aan het begin, de huidige minister van Wonen, die is enthousiast. Maar levert hij ook, althans levert de politiek ook? Want er zijn nog genoeg hobbels te nemen, begrijp ik. Ja, nou, ik zie het, laten we zo zeggen, 2 jaar geleden is ons boek verschenen, Operatie Wooncoöperatie. Toen heeft Hugo de Jong het in ontvangst genomen, het symbolische eerste exemplaar. En toen zei hij van, nou ja, volkshuisvesting is gemeenschapjes bouwen. En het, ik zie het niet als de, maar wel als een oplossing in de wooncrisis. Nou, in de tussentijd is er veel en tegelijkertijd niet veel gebeurd. Maar ik denk dat je nu ziet dat het draait. Vorig jaar, in oktober, is er in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen op de begroting van Hugo de Jonge. Waarin een fonds van 40 miljoen voor dit jaar is vrijgemaakt. Om als in een vorm van een revolverend fonds, hè, dus als een lening aan startende initiatieven, om mee aan de slag te kunnen. Nou, dat is een eerste en ik denk een fundamentele stap. Dat je ziet dat het systeem, hè, want het is niet alleen een kwestie van initiatieven, dit is ook een kwestie van je moet het systeem erop inrichten, dat gebeurt nu. Over de wooncoöperatie, iets om over na te denken. En ze zitten weer bij elkaar, geloof ik, hè? De mensen die eventueel een nieuw kabinet gaan vormen. Hier vlakbij, begrijp ik. Dus wie weet, luister eens even. Het is net lunchpauze geweest, zou maar zo kunnen. Neem dit idee ook vooral mee. Dank voor de uitleg, Arie Lenkeek, schrijver van het boek Operatie Wooncoöperatie. Deze lag al een week of twee op mijn stapeltje nog te draaien. Het is Motive, dat is een producer uit Rotterdam. Is vanaf zijn 6e al bezig met muziek. Hij kreeg pianoles van Wiebe Suryadi. En liet hem Bach en Mozart kennen. Maar toen hij voor zijn verjaardag een spel kreeg voor de gamecomputer, raakte hij geïnteresseerd in de elektronische muziek. Grote namen in die elektronische wereld zijn Tiësto, Don Diabolo en Sam Veld. Die zijn allemaal al fan van deze Motive. Nu u nog, hier is Set Me Free. And I don't know. Ja, die gaan we aanvragen komend weekend bij de dienstdoende DJ. Motive heet hij uit Rotterdam en Set Me Free. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze datum in 2015. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Martijn van Beek. Willem Holleder blijft definitief veroordeeld tot levenslang. De Hoge Raad heeft zijn cassatieberoep verworpen. Het gerechtshof veroordeelde Holleder in 2022 tot levenslang voor de opdracht om 5 mensen in de onderwereld te vermoorden. Ook wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten. Dat meldt Copernicus, de klimaatorganisatie van de Europese Unie. Het KNMI meldde eerder al dat in Nederland niet eerder zulke hoge temperaturen zijn gemeten als vorig jaar. De aarde was gemiddeld 1,5 graad warmer dan aan het eind van de 19e eeuw. In Oostenrijk is een gondel van een skilift neergestort. Daarin zaten 4 wintersporters. Zij raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in skigebied Hoogut in Tirol. Waarschijnlijk werd het ongeluk veroorzaakt door een omvallende boom. De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond gehouden in Winterswijk. Voor het verrijden van de marathon is minimaal 3 centimeter ijs nodig. Dat ligt er ook in Haaksbergen, maar de schaatsbond gaf de voorkeur aan Winterswijk. Om 7 uur rijden de vrouwen en daarna rijden de mannen hun marathon. Dan de situatie op de Nederlandse wegen. Hoe staat het erbij, Edwin Gerritsen? Er staan een paar files op de A27. Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd. Tussen Utrecht en Hilversum is de vertraging 5 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort, tussen Zwolle en Knopend Hattemerbroek. 10 minuten oponthoud door een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 9 januari 2015. Villa V. Op die dag kwam er in Parijs een eind aan de klopjacht op de daders van de aanslag op het weekblad Charlie Hebdo. Een ongelofelijke dag voor Parijs. Met 2 gijzelingen en bijna 90.000 politiemensen en militairen op jacht naar de aanvallers van Charlie Hebdo. Sinds vanochtend 9:30 verschuilde de terreurverdachte zich in een drukkerij in Dammartin-en-Goël. Vanmiddag kwam daar een gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs bij. Net na 5:00 vanmiddag kwamen de speciale eenheden in actie. Met een paar explosies begint de bestorming van de winkel. Als de speciale eenheden binnen zijn, hollen de klanten in paniek de winkel uit. En ook bij de drukkerij klinken schoten en explosies, want ook daar maken de antiterreurbrigades een einde aan de gijzeling. Het dodental onder de gegijzelden van een Joodse supermarkt staat op 4. Zeker 15 mensen zijn levend uit de winkel gekomen. De gijzelnemer kwam om bij de bevrijdingsactie. Ook de 2 broers die het bloedbad aanrichtten bij Charlie Hebdo zijn dood. Ik ga praten met Peter Vermaas, toentertijd correspondent voor NRC in Parijs. Hartelijk welkom. Ja. Uiteraard begint dit verhaal 2 dagen eerder, hè, met die aanslag op Charlie Hebdo. Wat herinner jij je van die 7e januari? Ja, het was een hele rare dag eigenlijk. Ik zat een beetje achter mijn bureau thuis als correspondent te werken, zoals je dat iedere dag doet. En opeens kwamen er ontzettend veel politiewagens, ambulances langs mijn kantoor rijden. Ik woonde in het 10e arrondissement in Parijs. Ik dacht, maar echt extreem veel. Dus ik dacht, ja, wat zou er aan de hand zijn? Dan ga je een beetje op Twitter kijken. Dat was niet helemaal duidelijk. Toen heb ik maar mijn fietsje gepakt en ben ik achter die ambulances aangereden. Want het was bijna om de hoek, zeg. Nou, het was inderdaad heel erg dichtbij. Ja. En ik zag gewoon dat ze een bepaalde kant op gingen. En dan heb je toch een beetje toch journalist instinct van vroeger naar de politieradio luisteren. Dus ik reed erachteraan en ik kwam vrij snel inderdaad bij de redactie van Charlie Hebdo. Mm. Ik wist niet dat daar zat, om eerlijk te zijn. Maar inmiddels kwam het gerucht dus ik circuit op gang. En ik was daar als, ja, in ieder geval als eerste buitenlandse journalist. Maar er waren nog heel weinig mensen. Ja. En het was ook nog niet helemaal afgezet. Dus je zag allemaal ook vrij vreselijke dingen. Tenminste, er stond een politiewagen voor de deur waar het dwars doorheen geschoten was. En dat het heel heftig was, dat was vrij snel duidelijk. De dag daarna schreef jij in de krant: een aanslag hing al langer in de lucht. Ja, dat klopt. Charlie Hebdo, het satirische weekblad, werd natuurlijk al langer bedreigd. Vanuit alle hoeken eigenlijk. Hè. Ik bedoel, vanuit extreem rechts, maar ook dus vanuit islamistische, radicale terreurgroepen uit die kring. En het kwam eigenlijk sinds 2006, toen ze voor het eerst die Mohammed-cartoons zijn gaan publiceren. Na die rel in Denemarken hebben ze die cartoons overgenomen. En toen zijn ze daar eigenlijk ook mee doorgegaan en hebben ze daar ook een enorm statement van gemaakt, zeg maar. Het recht om ook kritiek op religie te mogen hebben. Wat een oude discussie is in Frankrijk. Ja. Uiteindelijk zijn er 12 mensen gedood. Redactieleden, ook 2 politieagenten zijn daar omgekomen. Natuurlijk een enorme slag voor Frankrijk ook, maar voor de vrije wereld. Zo werd het gezien. Nee, zeker. Het was enorm. Het was natuurlijk niet alleen Frankrijk. Overal in Europa en ook buiten Europa gingen mensen de straat op om te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting, voor wat ze in Frankrijk dan zien als de Franse waarden, vrijheid, gelijkheid, broederschap en zo. Die werden opeens toch weer tamelijk universeel genoemd. Het was een schok voor iedereen, omdat deze mensen. Ja, het waren geen strijders, althans strijders met de pen die om het leven gebracht waren. Maar het waren voornamelijk oudere mannen en vrouwen die al jarenlang cartoons maakten in dat blad Charlie, inderdaad. Ja, je zei het al, demonstraties ook in Parijs. 1 miljoen mensen geloof ik op de benen. Ja, 1,5 zelfs geloof ik. Ja. Heel veel mensen. Dan komen we op die 9e januari. We hoorden net in het overzicht al wat dingen. Want er waren eigenlijk twee momenten. Want die 2 broers die aanslag op Charlie Hebdo hadden gepleegd, die hadden zich verschanst in een drukkerij. Hè? Ja, het was een krankzinnige dag ook. Zeker vanuit de correspondent bezien, zullen we maar zeggen. Het was eventjes stil geweest, die donderdag relatief stil. Maar die 2 schutters van Charlie die waren op de vlucht en niemand wist waar ze waren. En ongeveer gelijktijdig op vrijdag werd duidelijk dat er een gijzeling gaande was bij een supermarkt met kosher producten, aan de rand van Parijs. Of die samenhing met die eerdere aanslag, dat was toen nog onduidelijk. Dat bleek dus inderdaad zo te zijn. En inderdaad, want die gijzelnemer daar, die wilde dat die 2 mannen werden vrijgelaten. Of tenminste hij was een handlanger van die 2 mannen. Ja. Hij had ook de wapens gekregen. Hij kende ze al heel lang van een eerdere radicaliseringsperiode, zullen we maar zeggen. Ondertussen waren die twee broers inderdaad op de vlucht. En die waren op een gegeven moment een drukkerij in gerend, ten noorden van Parijs. De politie is toen op 2 plekken bezig geweest. De politie is zag gezegd van die speciale troepen natuurlijk, die dit soort operaties doen, om die 2 gijzelingen eigenlijk te stoppen. Dat was nog een bizar verhaal met die drukkerij. Wat ik me ervan herinner, wat die eigenaar had zich een tijd verstopt. Is dat het keukenkastje? Dat inderdaad een bizar verhaal. Die heeft zich heel lang in het keukenkastje verstopt. Terwijl die mannen in zijn bedrijf rondliepen, zwaar bewapend. En ook die politieinval op een gegeven moment kwam. Volgens mij heeft hij al die tijd in het keukenkastje gezeten. Ja. Dat was vrij heftig, inderdaad. Ja. Nou ja, ze hebben er geen gras over laten groeien, want die 2 zijn daar neergeschoten, maar eigenlijk gewoon doodgeschoten, toch? Ja, dan krijg je altijd zo'n persbericht van de Franse autoriteiten dat de aanslagplegers geneutraliseerd zijn. En inderdaad, die overleven het zelden als de politie achter ze aan zit. Nou, er zijn natuurlijk daarna nog een paar grote aanslagen geweest. Parijs erin nog, de terrassen en de poptempel, Bataclan natuurlijk. Ja. De boulevard van Nice is natuurlijk geweest. Onlangs werd er ook weer voor de jaarwisseling gewaarschuwd. Voor aanslagen in Frankrijk, met name ook Parijs. Waarom is dat steeds zo'n mikpunt, lijkt het? Ja, die waarschuwing met de jaarwisseling, die heb ik eigenlijk de laatste jaren bijna ieder jaar gehoord. Ja, dat is natuurlijk een kwetsbaar moment. Heel veel mensen bij elkaar, et cetera. Die periode 2015, 2016 was natuurlijk wel een beetje anders. Met de context van de Islamitische Staat in het Midden-Oosten. En heel veel Fransen die daar naartoe gegaan waren om te vechten. En een aantal van hen was ook bij die aanslagplegers in november, toen ze terugkwamen naar Frankrijk, inderdaad, om dood en verderf te zaaien. Maar inderdaad, het was een tijd waarin, je noemt nu alleen de grote aanslagen, maar eigenlijk iedere paar maanden was er wel iets. Die leraar hebben we nog gehad natuurlijk. Ja, dat is recenter. Maar in die periode had je wel nog een priester op een gegeven moment in Normandië, die ook vermoord is door een geradicaliseerd persoon. En je hebt een paar steekincidenten in het zuiden gehad. En ook schietpartijen. Mm. Maar goed, inderdaad, die grote aanslagen, die hebben in combinatie met die, ja, met die terreur in het algemeen natuurlijk enorm veel impact gehad, ja, op de Franse samenleving. En die impact nu, want het is ook altijd mooi, ja, mooi, maar dit soort dingen natuurlijk, om dat dan even ook naar het nu te verplaatsen. Want mm-hmm. de Franse samenleving is een smeltkroes van alles en nog wat. En ja, houdt dat nog stand eigenlijk dan? Nou ja, ja, zeker. Ik bedoel, kijk, je kunt ook niet zeggen dat. Wat. Hoe zal ik het zeggen? De impact is tweeledig. Aan de ene kant had je meteen na die aanslagen van januari 2015... dat enorme protest waar jij het net over had. 1,5 miljoen mensen in Parijs die demonstreerden voor de vrijheid van meningsuiting. Dat was super interessant, want mensen van alle soorten komaf. Mensen vragen mij vaak, waren daar dan ook moslims bij? Ja, tuurlijk waren er ook moslims bij, heel veel. Die stonden daar stil bij wat eigenlijk belangrijk is in het leven. De waarden van de Franse samenleving, maar je kunt het wel breder naar het Westen vertalen. Dus die vrijheid inderdaad om dingen te zeggen, die vrijheid ook om mensen te kunnen beledigen. En dat is die periode heel vaak herhaald. En dat heeft ook wel beklijfd en heeft tot enorm veel debatten geleid in Frankrijk, waarbij Fransen nu veel meer uitgesproken zijn van hier staan wij voor als Fransen. En dat, ja, wat je er ook van vindt, het is in ieder geval wel interessant. Ja. En anderszins is er natuurlijk ook die polarisatie. Ik bedoel, dat kun je niet ontkennen. En ook dat de discussie permanent over of mensen die aanslagen hebben gepleegd, die zijn vaak opgegroeid in wijken die wat minder lekker zijn dan het centrum van Parijs, zullen we maar zeggen. Ja. Of die wijken daar dan ook een rol bij gespeeld hebben, of dat misschien niet meer helemaal deel is van de Franse Republiek. Daar zijn ze altijd bang voor. De premier die tijd heeft ook gesproken van sociale en etnische apartheid in Frankrijk. Dat is allemaal hele zware woorden. Mm. Maar goed, daar wordt dus wel steeds naar gekeken. En gekeken of daar iets aan te doen valt. En ja. Dank voor het verhaal. Oud-correspondent voor NRC in Parijs, Peter Vermaas. Het ging dus over de daders van de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo, die vandaag 9 jaar geleden door de politie werden doodgeschoten. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En uit 2015 nu muziek van Hozier. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll Hozier was dat. And Take Me to Church. U luistert naar Villa VPP. Hoe is het om visueel beperkt te zijn in een samenleving die steeds visueler wordt? Daarover gaat de Max-documentaire Blind Vertrouwen. Daarin worden drie mensen met een visuele beperking gevolgd. En één daarvan die is nu hier, Annemarie Noodelijk. Hartelijk welkom, Annemarie. Dankjewel, hoi. Hoeveel kan jij nog zien? Nou, in percentages is het 100%. Dus dan denk je, nou, dat klopt niet. Nee. Inderdaad, want het zicht bestaat niet alleen uit scherp zien. Dat zeg je dus in percentage. Maar je hebt ook graden, het gezichtsveld. Oftewel, jij hebt 180 graden. Dat houdt in, als je naar voren kijkt, zie je links en rechts. Ja. Ik heb daar maar 30 à 40 graden van. Ja. Oftewel, ik kijk door een rietje heen. Maar dat betekent dus dat jij, officieel heet dat dus dat jij slechtziend bent? Ja, en dan noemen ze dat een kokervisus. Ik heb het aan één oog, want mijn rechteroog is volledig blind. Daar zie ik alleen maar licht en donker. En als je één oog dus mist, mis je ook gelijk diepte. Dus alles op en af, alles wat aangereikt moet worden, dat is gewoon heel lastig. Ja. En je bent ook gelijk nachtblind. Ja. En je hebt dus mensen die ook gewoon echt blind zijn, die gewoon helemaal niks meer zien. Die volledig inderdaad restvisus hebben verloren. Nou, je hebt hier voor jou op tafel ligt een bril. Moet je even uitleggen, want wat is dat voor bril? Dit is een simulatiebril. Ziet eruit een beetje als een, zeg maar, een skibril of zo. Ja, en die heb ik afgeplakt. Oftewel, rechts is helemaal dichtgeplakt. Wel dat je nog licht kan zien. En links is gedeeltelijk dichtgeplakt. Dus dat is de kokervisus. Okay. Dan kan je dus ervaren hoe het is om nog wel scherp te zien, maar geen omgevingszicht meer te hebben. Mag ik hem eens op? Zeker. Ik draag ook een bril. Min 6. Zet hem eroverheen en kijk hoe het voor jou voelt. En probeer vooral iets te pakken en kijken hoe dat is. Dit ziet er heel raar uit. Dit is heel sexy. Twee brillen over elkaar. Dit is, inderdaad, rechts zie je bijna niks. Ja. Nee, ik krijg een beetje een idee, inderdaad. Dat is dus. Dit is leuk voor de camera's die hier hangen. Ja, je bent de blitz nu. Het ziet er niet uit. Maar ik krijg wel. Ik snap wel een beetje natuurlijk wat dat met zich meebrengt. Hoe is het bij jou gekomen eigenlijk? Je bent niet van vroeger af aan al. Nee, op mijn 23e, daar is mijn eindexamen. Dat is 17 jaar geleden. Kreeg ik heel erge hoofdpijnen. En dat bleek dus een goedaardige zwel te zijn, oftewel een hersentumor. En die is gelukkig operatief, hebben ze dat kunnen verwijderen, 10 uur lang. Maar dat heeft wel kwaadaardige gevolgen. Dus ik zeg altijd, een goedaardige zwel, maar wel met kwaadaardige gevolgen. Jij zat op dat moment op de modeacademie, begreep ik. Hè? En was zelfs aangenomen bij Daryl van Wouw. Bekende naam in de modewereld. Ja. Dat valt dan allemaal ineens in duigen. Alles, want je hele leven verandert. Ik moest stoppen met school, ik heb uitstel gehad. En ik moest 9 maanden lang intern revalideren. Dat houdt in dat je letterlijk niet meer thuis komt, alleen het weekend en de hele dag bezig bent met je visuele beperking. Ja. Dus je moet je hele leven opnieuw inrichten? Zeker. Ja. Eerst accepteren dat het zo is, lijkt me. Dat lijkt me ook nog niet makkelijk. Accepteren doe je het nooit. Nee. Maar je doet je best, elke dag een beetje, maar dat doe je nooit. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want het betekent dat gewoon de dingen die voor die tijd normaal waren, moet je anders aanpakken. Hoe je dat eigenlijk doet, het is het zijn verschillende facetten bij elkaar. Maar één van de dingen, bijvoorbeeld naar buiten gaan, vond ik heel erg eng. Want ik kan zo tegen iets aanlopen of iemand afsnijden. Mijn vader ging me dus schaduwen. Als ik dus naar buiten ging, liep hij letterlijk 3 stappen achter mij, zodat ik dan toch nog een route ging proberen, weet je wel. Dat soort dingen, om mezelf weer wat meer zekerheid daarin te geven. Zelfvertrouwen, want je wordt heel onzeker. Als dan liep hij achter je en dan gaf die coach je eigenlijk van... Hij zei niks. Oh, oké. Okay. Puur het gevoel dat ik weet, ik loop hier niet alleen. En dan weet ik ook, ik ga niet verdwalen. Ja. En dan probeerde hij me zo het gevoel te geven van, het lukt je wel. En af en toe stopte ik. Nou, dan hielp hij me niet. Dan liet hij me juist proberen. Zo van, je kan dit wel. Dus bijna letterlijk vallen en opstaan weer. Ja, letterlijk. En alles opnieuw leren. Dus, want je was met die modeacademie bezig. Jouw grote passie, de mode. Hoe ging kon je daarmee verder eigenlijk? In eerste instantie dacht ik van niet, want de professionals, de oogprofessoren zeiden, de mode, dat is niks meer voor jou. Dat werd letterlijk gezegd. Toen ging ik revalideren en daar schreef ik in mijn verslag op, mode is mijn passie. En toen mijn mentor dat las, zei ze, maar dan gaan we kijken tot in hoeverre iets nog mogelijk is. En ben ik uiteindelijk afgestudeerd, want er was nog heel veel wel mogelijk. Echt waar? Ja. Ja. Wauw, dat is mooi. Dus dat is mooi. Eigenlijk door dat verhaal van je vader, daar begon het eigenlijk mee. Merk je gewoon dat je natuurlijk afhankelijker wordt, ook van anderen. Daarover gaat het ook in die documentaire. Want je bent op een gegeven moment aan het hardlopen met een buddy. Even een klein stukje luisteren. Stoepje af. Ja. 3, 2, 1, af. Yes. Kom nu bij een trap. Oh. 3, 2, 1. Is er een leuning? Nee, ook geen stip, niks. Okay. Ja. Wat is nou dat witte ding daar zo dat ik daar zie? Dat is de hoerenloper bij Katerbos. Oh, toch wel? Ja. Ah, oh, die zie je ook vanaf hier. Ja, gaan we weer. All right. Let's do it. Hoe is dat om afhankelijker te zijn dus ook van anderen? Dat je de hulp van anderen moet inroepen? Hoe dat is vreselijk. Ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Ik stapte mijn auto in, vervolgens stapte ik mijn fiets op. En dat kan allemaal niet meer. Dat is vreselijk om hulp te vragen. Maar vooral ook om te weten dat je het niet alleen kan doen. Hulpvraag is één, maar ook weten dat het je niet alleen lukt. Dat is vreselijk. En nu je daar wat meer aan gewend bent, is dat nog steeds lastig? Het blijft vervelend, maar je vindt een manier om daarmee om te gaan. Oftewel, we zijn mensen, hebben coping. En die zet ik gewoon heel vaak in. Mijn copingstrategieën zijn ijzersterk, maar het is niet leuk. Nee. Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Nou, door langer van tevoren bijvoorbeeld te plannen als ik ergens heen wil. Zodat je gewoon weet dat ik wel kan gaan. Of bijvoorbeeld een taxi te bestellen die je ook langer van tevoren moet bestellen. Dus gewoon veel meer van tevoren anticiperen. Dat deed ik nooit. Dus dat onbevangen leven, dat houdt op. Ja. Je moet echt al langer van tevoren dingen regelen. Nou, is de samenleving natuurlijk steeds visueler geworden. Ik bedoel, beeld is overal en je ontkomt er gewoon niet meer aan. Moderne technologie. Wat betekent dat voor iemand met een visuele beperking? Ja, er wordt ook heel veel non-visueler door. Want je hebt bijvoorbeeld ook spraakprogramma's voor computers en noem maar op. Maar ja, eigenlijk is alles gewoon visueel ingesteld. Oftewel al een deur vinden. Soms voor een winkel is al lastig, want alles is van glas. Maar als je een deurmat neer zou neerleggen, dan weet ik waar ik naar binnen moet. Ja. Dus het is vreselijk, want soms loop je tegen deuren aan, maar ook stoepen en tegenwoordig vooral die scooters die overal neer worden gepleurd. Nou, daar word je ook niet goed van. Ja. Ook de geleidelijnen die ik echt nodig heb. Dat zijn die speciale tegels bijvoorbeeld in de juist. Ja. Staan fietsen, scooters op en mensen weten het gewoon vaak ook niet, want ze zijn met hele andere dingen bezig. Ja. Maar bijvoorbeeld, wat jij zegt, een mat neerleggen, wat lang niet elke winkel meer heeft, maar dat zou dus al een hele simpele oplossing dat zijn. Dat is één hulpmiddel die altijd heel goed werkt, maar niemand wil dat niet meer. Ja. En wij met z'n allen dus inderdaad die fietsen niet overal maar neerkwakken natuurlijk. Ja, precies dat. Let een beetje op. We zijn samen de oplossing. Samen kunnen we het echt een stuk makkelijker maken. Want in die documentaire, we hebben natuurlijk even gekeken alvast, daarin zeg je ook dat mensen soms boos op je worden, hè? Omdat jij kan het nog wel een beetje zien, dus dan loop je met je telefoon en met een stok en dan snappen ze dat niet. Er wordt niet begrepen dat ik met een tasstok loop. Dat is zeg maar de blinde stok in de volksmond. En vervolgens wel mijn telefoon pak en op een normale afstand dat kan lezen. Dan komt men soms in discussie met me. Maar ja, hoe kan je dat nou wel lezen? Of de buscijfers zie ik dan. En dan ga ik ook altijd in een dialoog. Je merkt gewoon dat nog steeds bewustwording missen we nog heel erg. Dus dat werkt op zich natuurlijk ook om mensen het uit te leggen. Zeker. Je moet gewoon in dialoog gaan en uitleggen dat zicht niet alleen maar scherpte is, maar ook gezichtsveld. Ja. En dat heeft men heel vaak niet door, want iedereen is gezond. En je bent uiteindelijk afgestudeerd. Wat doe je nu bijvoorbeeld? Werk je in de mode ook? Zeker. Ik ben mijn eigen tassenlijn begonnen. Annie's. En dat zijn handgemaakte unieke tassen. Van leer, van spijker. En deze heb ik dus van mijn vaders spijkerbroek gemaakt. Oké. Dan bouw ik hem helemaal om. De zakken zitten er al in. En die kan je gebruiken met een mooie voering en een mooie rits. En nou, het is zo dat klanten die zelf komen bestellen soms hun eigen spijkerbroek meenemen. En dan kiezen we samen een mooie voering en dan ga ik aan de slag. Ja, ja. Nou, geweldig. Zo zie je maar weer. Maar uiteindelijk, het punt is dat jij duidelijk wil maken van let ook op ons met z'n allen. Dat zien we ook in die film, de Max-documentaire Blind Vertrouwen. Donderdag te zien, 9:55 op NPO 2. En een van de mensen die daarin geportretteerd wordt is dus Annemarie Nodelijk. Hartelijk dank voor je verhaal hier. Graag gedaan. Jij bedankt. Graag gedaan. Yes. Nieuws snipper. We gaan een nieuws snipper spelen en de vraag die u krijgt hoort bij dit fragment. Dat is ook wel nodig. Het gaat over lastige onderwerpen als migratie, financiën, klimaat, de zorg. Onderwerpen waar deze vier partijen echt heel verschillende ideeën over hebben. En dus vooral ook over de rechtsstaat. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanmorgen. De gesprekken tussen de vier politieke partijen, VVD, NSC, BBB en PVV, die gaan verder. Sterker nog, ze zitten een eindje verderop in Hilversum alweer bij elkaar. Of zij een nieuwe regering kunnen vormen. Hoe heet de informateur die gesprekken gaat leiden? Hoe heet de informateur die deze gesprekken leidt, moet ik eigenlijk zeggen. Want ze zijn, als gezegd, al bezig. Niet zo moeilijk, maar ja, je moet er maar net even opkomen. 0800-1101, dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. 0800-1101.

Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis, maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Washeer. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op ElizaWasHere.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een 500.000 Nederlandse mannen zijn in de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider te werk gesteld in Nazi-Duitsland. Een deel van hen zat eerst in kamp Amersfoort. Maar daar zaten ook nog allerlei andere groepen vast. Joden, geestelijke, communisten, artsen, Jehova's getuigen, zwarthandelaren en krijgsgevangenen. En om al die verschillende groepen nog beter een gezicht te geven, heeft Nationaal Monument Kamp Amersfoort de exposities en de audiotour aangepast. Daar ga ik over praten hier in de villa met Floris van Dijk, hoofdonderzoek en collectie van Kamp Amersfoort. Hartelijk welkom. Dank je wel. Het is nu nog dicht, hè, voor het publiek. Ja. Maar u hebt het al gezien natuurlijk. Zeker. En? Trots? Nou, we gaan dus zaterdag echt is het te bezoeken voor het publiek. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met opbouw, maar het wordt schitterend, ja. Ja, en die audiotour? Prachtig. Ja. Want er komt dus een nieuwe audiotour. Nou, daar hebben we een klein stukje van. Even luisteren. Op dit moment staat u op het voormalige kampterrein. In kamp Amersfoort zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen gevangen. Er heerste een structureel systeem van honger, dwangarbeid en mishandeling. De gevangenen kwamen uit alle delen van het land, hadden tenminste 34 verschillende nationaliteiten en hadden een zeer diverse sociale achtergrond. Het is de stem van Jeroen Kijk in de Vechten, collega van NPO Radio 2, presenteert daar de ochtendshow. Jeroen, goedemiddag. Hallo Jurgen. Even met jou beginnen, want het is niet voor niks dat ze bij jou zijn uitgekomen als het gaat over de stem. Ja. Want wat is jouw betrokkenheid bij Kamp Amersfoort? Mijn opa, de vader van mijn vader, heeft in de Tweede Wereldoorlog eind 43 daar een tijd gevangen gezeten. En daar zijn wij als familie eigenlijk pas na zijn overlijden achtergekomen. En sindsdien zijn mijn vader en zijn broers en zussen daar ingedoken. En is dat verhaal heeft steeds meer ontsponnen en allerlei details voor duidelijk geworden. Dus ik ben daar ook al eens bij de herdenking geweest van de bevrijding. In april is dat altijd. En op die manier is dat contact ontstaan. En werd ineens duidelijk dat ze die nieuwe tentoonstelling gingen inrichten. Mm. En nou ja, zou je dat kunnen inspreken? Ja, natuurlijk kan dat. Het is natuurlijk, ja, het voelt bijna als het soort van het minste dat ik kan doen of zo. Ja, ja. Ja. Want even, jouw opa werd dus ook opgeroepen voor die arbeidseinsatz, ja, zoals, ja, dat dan heet. Ja, ja. Hij is vanuit in Genemuiden, waar hij toen werkte, bij Zwolle in de buurt. Daar werd door de nazi's de mededeling eigenlijk gedropt: wij hebben van jullie 100 jonge mannen nodig. Mijn opa was toen 19 jaar. Toen heeft mijn opa gezegd, nou ja, dag, dat ga ik niet doen. Toen hebben de nazi's gezegd, nou, dan nemen we je broer. Waarop mijn opa zei, nou, dan doe ik het zelf wel. Is toen naar Duitsland gebracht, heeft daar ook gewerkt. Hij kon toen met een soort smoes weer terug naar Nederland, omdat hij zei van, ik moet nog examen doen in mijn praktijkopleiding. Dat hebben de nazi's toen goed gevonden. En daarna is hij ondergedoken, omdat hij niet meer terug wilde naar Duitsland, naar waar hij te werk gesteld was. Toen is hij vervolgens in die onderduik verraden. Weer opgepakt en vervolgens naar kamp Amersfoort gebracht. En daar gezeten. En ongetwijfeld de meest verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt... Die je maar kan voorstellen. Ja. Floris van Dijk, want dat was bekend. Hè? Het leven was daar bikkelhard in het kamp Amersfoort. Het was een berucht kamp. Er was echt Jeroen ook al inderdaad in de introductieteksten zei... echt een structureel systeem van geweld, mishandeling... altijd de dreiging van het transport en dus naar een ander kamp, executies. Het was echt een buitengewoon wreed kamp. En want het begon eigenlijk als een strafkamp. Later veranderde die functie, begreep? Ja, dan zie je iets meer dat het een soort draaischijffunctie krijgt voor de Duitse oorlogsindustrie. Dus dan wordt het wat meer een verzamel- en doorvoerkamp. Het verhaal van Anton Kijk in de Vechten, de grootvader van Jeroen. Dat is zeg maar ook een wat bekend verhaal voor Nederlandse mannen die dus probeerden aan de arbeidseinsatz te ontkomen. Precies wat Jeroen toelichtte. Anton Kijk in de Vechten is dan daarna toch weer betrapt, opgepakt. En wordt dan voor straf in zijn geval dus bijna 80 dagen nog eerst opgesloten weer in kamp Amersfoort. Dus daar heeft dat wel weer die functie van straf. Ja, en ik zei aan het begin, daar zaten dus veel meer groepen. Ja. Nou, we gaan dus ook in de nieuwe vaste tentoonstelling... willen we graag inclusief zijn. Dus we willen eigenlijk de 10 groepen wat beter voor het daglicht brengen. Daar hebben we ook allemaal nieuwe objecten en beeldmateriaal bij gevonden. Als je bijvoorbeeld toestaat even een voorbeeld te noemen... wat eigenlijk vrij onbekend is... is dat er 2.500 ook Joodse gevangenen hebben gezeten in kamp Amersfoort. Een groep die eigenlijk een beetje... vergeten is, zou ik bijna wel willen zeggen. 78 daarvan zijn gewoon al ter plekke in kamp Amersfoort vermoord. En de rest, nou ja, dat is natuurlijk helaas het gruwelijke verhaal van de Holocaust. Die zijn dan afgevoerd naar Auschwitz, via Westerbork, ook naar Sobibor. En Mauthausen speelde daar ook nog een rol in. Ja, die Duitsers die administreerden alles en zo... maar ze hadden ook een heel systeem, begreep ik... Hè, om al die groepen te onderscheiden van elkaar. Ja, wat voor hen heel makkelijk werkte... en wat waarschijnlijk ook een beetje de bedoeling had... om de gevangenen onderling tegen elkaar op te zetten... was dat je aan een soort gekleurde driehoek op je gevangeniskleding kon zien... wat de reden was waarom je daar zat. Dus rood was dan voor politieke gevangenen. Zwart, dat waren dan zogenaamd asocialen. Nou, dat was in de nazi-ideologie waren dat natuurlijk vrij veel mensen. Wij zouden dat nu dus bijvoorbeeld natuurlijk totaal niet zo betitelen. Kun je denken aan mensen die bijvoorbeeld voedselbonnen stalen... om dat dus weer aan onderduikers te geven. Maar dat vonden zij dan dus een bedreiging voor de economie. Ja. Dus asociaal. En ga zo maar door. Ja. Jeroen, jij vertelde net dat je opa daar eigenlijk nooit echt veel over verteld heeft. Nee. Nee, bij leven wisten mijn vader en zijn broers en zussen wisten daar helemaal niets van af. Dat is natuurlijk heel gek. Waarbij ik me natuurlijk ook ga afvragen van waarom heeft de man dat nooit willen delen of durven delen. Dat is pas toen mijn oma, na mijn opa is overleden, vonden ze een kistje waarin heel nauwkeurig alle administratie is bijgehouden. Dus alle brieven die hij geschreven heeft vanuit het kamp naar zijn moeder. Waarin die ook eigenlijk alleen maar aangaf dat het eigenlijk heel goed met hem ging. Waarschijnlijk ook om zijn moeder niet ongerust te maken. Ja. Of misschien zelf een beetje de moed erin te houden. En daar vandaan hebben zij die hele reis kunnen uitpluizen. Ook dat hij na Amersfoort alsnog naar Duitsland, naar het oosten van Duitsland is weggevoerd. Om daar te werk gesteld te worden in een fabriek die ook nog weer gebombardeerd is. Het stapelt zich op. En het is natuurlijk, weet je, dat is ook het gekke wat ik dan bedenk. Van wat voor gevoel geeft mij dat dan als ik dat hoor? Omdat ik dat ik me bijna schuldig voel dat ik bij leven nooit dat heb gezien. Want de man was altijd een beetje een wat nukkige, in zichzelf gekeerde man. Wat natuurlijk met terugwerkende krachten heel goed te begrijpen is als je bedenkt wat hij heeft meegemaakt. Maar ja, vooral het besef wat een bijna eenzaamheid of zo. Dat je zoiets groots meesleept. En dat nooit, misschien ook wel familietrekje hoor, maar nooit met mensen hebt willen delen. Ja. Horen jullie dit vaker, Floris van Dijk? Ja, het is echt een terugkerend verhaal, zeg maar. Dat de mensen die dit allemaal hebben meegemaakt... daar eigenlijk gewoon na de oorlog over zwegen. Dat is ook de verschillende redenen natuurlijk waarom hen dit is overkomen... zijn vaak ook heel lastig te achterhalen. Je ziet ook gewoon, precies een beetje ook wat Jeroen aangeeft... ook bij nabestaanden is dat vaak ook lastig voor nabestaanden. Hè? Ik bedoel, die horen dan toch inderdaad... in dit geval is er dan een kistje gevonden... door de binnen de familie kijken in de vechten. Maar er zijn ook tot op de dag van vandaag natuurlijk heel veel nabestaanden die zelfs echt gewoon nog steeds niet op de hoogte zijn van dat oorlogsverleden en dat oorlogsleed. En dat is, van die 500.000 mannen die via de arbeidseinsatz in Duitsland zijn beland, zijn er sowieso al 30.000 nooit teruggekomen. Ja. Nee, dat en misschien dat juist ook wel uit dat idee dat je dat er ook een soort schuldgevoel is geweest bij de mensen die het overleefd hebben. Van ja maar jong, we hebben het overleefd. Wat hebben we nou te zeuren? Het leven moet door. Waarom zouden we hier nou nog een punt van maken? Ja, precies. Ja. Heel begrijpelijk ook. Maar ook dat je zeg maar achteraf bepaalde karaktereigenschappen of gedragingen kan verklaren. Van ja, die man heeft wel wat meegemaakt in zijn verleden. Ja, dat denk ik, ik wel. Ik denk dat zeker meegespeeld heeft. Hij was ook altijd de 4 mei herdenking. 'S Avonds ging hij altijd in zijn eentje naartoe. Daar ging niemand mee naartoe. Waarschijnlijk is dat dan het enige moment geweest in het jaar dat hij heel even alleen kon zijn met zijn herinneringen en zijn verdriet. Ik vind dat heel aangrijpend als ik daar aan denk. Ja. Hoe was het dan, Jeroen, om dat in te spreken allemaal? Ja, het is verschrikkelijk, Jurgen. Als je leest, nou ja, Floris die vertelde het net ook al, de aantallen mensen, weet je, met het verhaal van mijn opa, dat staat natuurlijk niet op zich, maar als je beseft wat een impact dat bij ons in de familie heeft en wat een verdriet dat moet zijn geweest, en maar dat dan keer bijna 50.000 mensen, dat is zo onvoorstelbaar groot, dat op het moment dat je dat ook aan het inlezen, dat ik ook dacht van, wat voor toon sla ik hier dan bij aan? Hoe ga je dit dan goed vormgeven? Of zorgen dat het een soort van redelijk, op een goede manier overkomt? Dat vond ik lastig, maar volgens mij zijn we er wel aardig in geslaagd uiteindelijk. Nou, mensen kunnen dat vanaf zaterdag, geloof ik, dan is het weer open voor publiek. Met een nieuwe audiotour dus en nieuwe tentoonstellingen in Kamp Amersfoort. Dank, Jeroen Kijk in de Vechten. Dank, Floris van Dijk. Alsjeblieft. band Rondé was dat. Nieuws via de NOS dan. Vuurwerk heeft de afgelopen jaarwisseling minder schade aangericht dan een jaar eerder. Blijkt uit een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Contact met de algemeen directeur Richard Wörding. Meneer Wörding, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel schade is er dan in totaal gemeld bij jullie? Ja, wij hebben een berekening gemaakt. De eerste claims hebben we in kaart gebracht en hebben we uiteraard vertaald naar de hele markt. En we hebben overzicht geanalyseerd van de stichting Salvage, die de eerste hulp verleent bij branden. En wij komen uit op een totaalbedrag van 8 miljoen euro voor particuliere schades. Dus dan gaat het om voertuigen, het gaat om woningen en bedrijven, overheidseigendommen en scholen zitten daar dus bijvoorbeeld niet in. Nee, en als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met vorig jaar, is dat is dus minder? Vorig jaar zaten we op zo'n 15 miljoen euro, dus het is een stuk minder. Jaren daarvoor was het ook vrij laag. Maar als ik naar het overzicht kijk en ik kijk bijvoorbeeld naar het oud en nieuw 2016-2017... toen zaten we nog op een bedrag van 19,5 miljoen. Dus we zien toch wel door de jaren heen voorzichtig een dalende trend. Bijzonder toch, want voor het gevoel heb je het idee dat het elk jaar erger wordt, maar uit de cijfers blijkt dat dan niet. Over wat voor schade gaat het hier dan eigenlijk? Ja, het is toch wel hoofdzakelijk vuurwerkgerelateerde schade. Vuurwerk die schade toebrengt aan voertuigen of aan huizen. En wat je natuurlijk ook veel ziet is schade door vandalisme. Ja, en heeft het nou te maken, dat in veel gemeenten was ook een verbod om vuurwerk af te steken. Je hebt het idee dat mensen zich daar totaal niet aan hielden. Maar goed, is dat dan de reden of heeft het met het weer te maken? Ja, ik denk beide eerlijk gezegd. Er zijn best natuurlijk veel gemeentes geweest die of vuurwerkvrije zones hebben ingesteld of zelfs een vuurwerkverbod hebben gedaan. En daar hebben we niet echt een analyse van, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Maar ons beeld is wel dat dat toch wel behoorlijk helpt om de schade terug te dringen. Ja. En het weer was natuurlijk in het grootste deel van het land ook niet echt aantrekkelijk om heel lang buiten vuurwerk af te steken. Dus dat zijn toch wel belangrijke factoren die nu hebben meegespeeld in de verlaging van het bedrag. Nou is het zo dat ook nu na deze jaarwisseling weer met name de oogartsen en iedereen die daarbij betrokken is, hulpverleners, politie, zeggen van nou, kom toch met een landelijk afsteekverbod, hè? Wat vindt u als Verbond van Verzekeraars daarvan? Bent u daar voorstander van? Nou, een verbod, dat vind ik wat lastig om daar een uitspraak over te doen. Maar als je inderdaad kijkt naar de hoeveelheid letsels en dat het vooral ook kinderen betreft. En dan natuurlijk de schade, hè, ook al neemt die af. Als je dat op een dagbasis bekijkt, is het nog steeds een enorme schade. En daarom zeggen wij, ja, alles wat kan bijdragen om dit terug te brengen, de letsels en de schade, daar zijn wij voorstander van. Daar hoort natuurlijk ook een verbod bij. Maar of het echt een verbod moet worden, daarvan zou ik zeggen, daar moet de politiek echt zelf de verantwoordelijkheid in gaan nemen. Dus dat is misschien een mooie uitdaging voor het nieuwe kabinet om daar eens een keer goed naar te kijken. Nou ja, daar heb ik al horen zeggen dat ze het niet voor zijn, hè, de partijen die daar nu aan tafel zitten. Dank voor uw toelichting en reactie. Richard Wörding van het Verbond van Verzekeraars. Kenbaar het geluid van Billy Joel en My Life was dat. Ik ga eens even kijken of Hans er zit. Ja, hij zit er. Hans van der Steeg voor Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Hey Jurgen, goedemiddag. Hallo. Ja, we zitten er lekker warm bij in de studio van ons. Maar ja, postbodes, bouwvakkers en marktkooplui zijn vandaag gewoon buiten aan het werk. Hoe is het eigenlijk om in die kou te werken? Welke regels gelden er voor werken in de kou? En zijn die regels wel afdoende? Dat ja. Dus spreek ik zo meteen. Helden. De mensen die buiten moeten werken. Ja, zeker. Dat zometeen dus. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen na tweeën melden wij ons voor een nieuwe villa. Anton Venema is dan te gast. Hij is dierenarts en pleit voor meer verduurzaming in zijn sector. Natasja Harlequin onderzocht haar familieverleden. Ivo van Hoven praat over de sterfdag van David Bowie. En cabaretier Kees van Amstel over humor in tijden van oorlog. Dat is het plan morgen. Gaan we dus ook uitvoeren, denk ik, gewoon na tweeën in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Max. Ster. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl.